سورة الجمعة مدنی سورة تے وترتیب دا سورة دا قرآن کریم کی دوش پیتر ونزول کی رسو دا سورة صفنا یو صلی اللہ سم دعوی ترغیب انفاق تا عمل صالح تا او شورو ایک رو پداوی دا توحید سر او دعا بیائی رامات تا چی انفاق و جہاد دا دی مسئلی دا پارا کی صد پارا د دې مسلې لپاره کی اصل شی ده قران قاعده ده سو صورتونه فروضي فلور وسایل وې دا فروضي او اصل مسله سره هم ده دا کارونه دي لپاره کی دلته باقي بیانې الله را چې بر دي وکړه بادشاہ دې پاک دې غالب حکمت ور الله غزا د چويري غلو پامیانو کیو ګوره او رسولان پیغمبر مين هم د دوینه چولوري په دې باندې آیاتونه ده الله او پاک دیو لره گندا کیدونه په بیان د قران او د سنت او پاک دیو لره په قران ول حکمت او په سنت د پیغمبر حکمت طریقه د عمل او یقینا ودی په فواده د قران او د سنت نه خامخا په غلطی کې سرګن او نور اندی د دوینم چنری په وشو دی وسره اینه اجم دی اے اوسه پورې له وسره نه دی وشو اجم یادای کنه ټول خو نه دی پوهه او روسم نه دی پواله اوسه پورې اغه د پښوونده کې وړي سترګي چې دی غم نه دی پوهه دی خدا نورم نه دی پوهه دا بم پوهه کول وړي د قران مقصد هم ده خبره باندې پوښښه چې اوسه پورېم دی سره نه دی او دې شي وي اوس دا الله د حکم سره وسه کې دا سر څنګه رسول وړي شیخ شریف یې خود خلوپټه به دی غلی بنا شي قیامت پورې شبو ته سونه چې وسه هغه هوای په خلکو یې بد وګڼي نفرت خو دې نه وکړي الله غالب او حکمت والے دا قران فضل الله مهرباني د الله دا ورکه په دې قران هغه چاته چې په کومې یو تل حکمت فقط اوتی خیر ان کې در سره ولګو الله خوند فضل لوی دې صفات دا کسانو چې وایي غسو تورات هم منو سمانا باریکو زمواشد او بیا لم يحملوا عملونه کړو به تورات پښان د صفات د خر دین خر مولي شبرای ادم پر امیر بلا بچی ادم د خر مولي اقه شعر راوي انګريز سره لار خواته کینه خر مولا خنزیر مولا یا همیر او کله مثال سور کوي د سپی یا لحظ الله دې دې په مثالونو نه موږ سور یا همیر او اسفاران چې پر د کړي لوی لوی پندان دیر بد حالات دی بد صفت دی قوم آغا چه درو بای پیادرو دا اللہ خلق بار کی کتابون انو آغا پدی سکو گی دا قرآن دی و دا حدیث دی دا روا دی و دا ناروا دی آغا خود دی دلان دی بایی وقبل او دست برماتی دا چه غراری بکی آغا پدی عدب سکوی مطلبی سدی بی عمل سده خود پدی عدب نکوی گی کن دا قرآن پا عدب کو بسو گی لای مسو اللل مطحرون با خلق قران وای جاړه دا ادب دی قران جاړه کنه جاړه نو څه جاړه شګل هوکړه ابو بکر وای قران جاړي کنه جاړي الله الله الله توفیق نو ورکه قوم ظالم تا وای اے يهوديانو کستا چې ګمان کوي چې تاسو دوستان دي الله بيد نور خلقنا مباهله ده يهود بل بقره کې نو غواړی مال ک شریر رښتینی نو غواړی دی مال لره شریر په څو دا مال جوړان دی لګلې دیو الله پیژنې ظالمان دی وای کلاړو باندې په کوته کوي مر چته وای او آی کینن مارګان چې تختې تاسو مين هو دی مرنه یقینا دا به اورشي تاسو ملاقات وګی تاسو بیا به واپس کې شي په طرف دا دا چکوه دی په پټو تاسو نو چې کار دی تاسو ته نو کوه وګی تاسو په وجه کوي تاسو همیشه اے ایمانوالو کله چې आवाज شي د باندې اورز د جوړي فاسو زغلې وترب د ذکر الله د الله کتاب توفیق دې هغه سره خلصول سبت لته چې اذان کیږي زغلې نو ګوري نو چې خارج غل منډي ولشته ها چې باندې کی کې منډشته ولله ما نه دلري نه راځي کوم دې کې خارې ال تمو سره الله منډي اراز ذکر الله ذالکم دارن له کېدل پر دې ساج پر کې چې تاسو کویږي او کله چې پورا کوي مونږ ادا کوي مونږ د خوارې په ځمکه کې اولټ وي رزق حلال د الله مزدوری وکړه او یاد کړه الله دې نو خامخا به تاسو کامیاب شئ کله چې وینې تجارت یا ابس خبره دې پای نو لاړ شي دې ته او پریږدې تا په لاړه قافله را لدی ولاړه دومغه وای شي دا ابتدا کې شوې دي صحابه دا ګمانو چې په دې به مونږ ته نیول نه او چې کله ور سو پد بیا نه دي تللی ګان نو اعتراض په صحابه نه کیږي ګوره تستیدری وکړه بول ورته یا چې الله سره وردی من الله فدا بس نو د تجارت الله غره رزق کون الله غره رزق ور کون کړي الله غره دې د رزق ور کون کونه سورت ممتاز او د نور سورتونو نه فن تشرو او ان فضو اذا نودی علی الصلاة دارن لحمل التورات یحمل اسفار هو الذی واسف الامیین تزکیہ یا لما یلحقو بهم عجم لبرشوی مدی وسلم